Morawiecki. Nie żyje najstarszy polski żołnierz, powstaniec warszawski pułkownik Kazimierz Klimczak. O szansach na rozwój współpracy gospodarczej Polski i Korei Południowej dyskutowano dzisiaj w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki ma nadzieję, że złożenie wniosku o środki z Krajowego Planu Odbudowy będzie możliwe jeszcze w tym miesiącu. Tak zadeklarował w Łobzie w Zachodniopomorskiem. Szef rządu powiedział, że sprawa jest powiązana z decyzją Trybunału Konstytucyjnego dotyczącą ustawy o Sądzie Najwyższym. Premier zaznaczył, że projekty zaplanowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy są już realizowane. Będzie możliwe w momencie, kiedy decyzję podejmie Trybunał Konstytucyjny. Mam nadzieję, że do końca lipca będzie to możliwe. Bardzo są potrzebne, pieniądze przyjdą, a projekty z KPO są realizowane. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, szanowni państwo, tak jak obiecaliśmy, przygotowaliśmy finansowanie, refinansowanie. Jest ono realizowane, różne projekty w całej Polsce i KPO po prostu już ruszyło. Ustawa o Sądzie Najwyższym została przez prezydenta Andrzeja Dudę skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek oczekuje na rozpatrzenie. Mówił o tym wczoraj rzecznik rządu Piotr Müller. Do czasu przygotowania wyroku w tym obszarze polski rząd wstrzymuje swoje działania, to znaczy oczekuje na rozstrzygnięcie Trybunału i jeśli to rozstrzygnięcie będzie pomyślne, od razu składamy wniosek do Unii Europejskiej w tym zakresie, zapowiedział rzecznik rządu. Nie żyje najstarszy polski żołnierz i powstaniec warszawski. Pułkownik Kazimierz Klimczak, pseudonim Szron, zmarł w wieku 109 lat, poinformowało Muzeum Powstania Warszawskiego. Kazimierz Klimczak urodził się w 1914 roku. Walczył w kampanii wrześniowej, służył w szeregach Armii Pomorza, walczył m.in. w bitwie nad Bzurą, został ciężko ranny. W czasie okupacji pracował w fabryce tytoniowej. Z okien swojego mieszkania obserwował powstanie w getcie. Po wojnie Kazimierz Klimczak był działaczem Związku Inwalidów Wojennych RP. W 2017 roku został awansowany na stopień pułkownika. Od kwietnia ubiegłego roku był najstarszym mężczyzną w Polsce. Korea Południowa to jeden z najważniejszych inwestorów pozaeuropejskich w Polsce. Jesteśmy gotowi na więcej, mówi prezydent Andrzej Duda, otwierając w Warszawie Forum Gospodarcze Polska-Korea. W spotkaniu uczestniczył też kończący oficjalną wizytę w naszym kraju południowo-koreański prezydent Yoon Suk-yeol. Prezydenci podkreślali, że oba kraje mogą być dla siebie bramami, odpowiednio do rynków europejskich i azjatyckich. W Polsce działa blisko 600 firm z kapitałem koreańskim, a wiodącymi obszarami współpracy są nowe technologie, produkcja elektroniki, części motoryzacyjnych, a także przemysł chemiczny. To wszystko przekłada się na konkretne inwestycje. W czerwcu tego roku ruszyła długo oczekiwana produkcja polipropylenu w fabryce Polimery Police pod Szczecinem. To jedna z w ostatnim czasie z największych absolutnie inwestycji przemysłowych w naszym kraju. Mówił prezydent Andrzej Duda, zapowiadając również nowe połączenia lotnicze między Polską a Koreą i apelując o większe otwarcie koreańskiego rynku, choćby dla polskiego mięsa. To wszystko ma zwiększyć wymiar wymiany handlowej, wartej obecnie blisko 9 miliardów dolarów. Jeśli ten trend się utrzyma, to w 2030 roku polsko-koreańska wymiana handlowa mogłaby przekroczyć 30 miliardów dolarów. Powiedział prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wojskowi rosyjskiej grupy Wagnera zaczęli szkolić białoruskie wojska obrony terytorialnej, poinformowało białoruskie Ministerstwo Obrony. Ćwiczenia odbywają się na poligonie wojskowym obok miasta Osipowicze obwodu Muchelowskiego w centralnej części Białorusi. Po klęsce puczu zorganizowanego w czerwcu przez grupę Wagnera na południu Rosji, Aleksander Łukaszenko oświadczył, że wojskowi grupy zostaną przerzuceni na Białoruś, gdzie wystąpią w roli instruktorów żołnierzy Armii Białoruskiej. W celu przygotowania tej operacji na Białorusi przez kilka dni w czerwcu przebywał Jewgenij Prigorzyn, dowódca grupy Wagnera. Ponad 500 osób bierze udział w tarnowskiej rowerowej pielgrzymce na Jasną Górę. Dzisiaj rano spod tarnowskiej zabawy przyjechali do Miechowa. To 77 kilometrów. Chciałam sprawdzić, jak wygląda rowerowa, bo chodzę tylko na piechotę. I to jest powód, a drugi to moja intencja taka bardzo osobista, rodzinna. Siostra też na rowerze, na pielgrzymkę? Tak, mam akurat taką posługę, że często do ubogich jadę na rowerze, więc jestem przyzwyczajona. Myślę, że rower to jest też taki czas, że można sobie właśnie jadąc przemyśleć pewne sprawy, pomodlić się jeszcze tak właśnie bardziej w milczeniu. I przede wszystkim Boga można spotkać też w tych pielgrzymujących obok. Dobrze, pomalutku, proszę. Jutro pielgrzymi przejadą 71 kilometrów do Niegowy i w niedzielę zostanie im już tylko 46 kilometrów i około południa dojadą do Częstochowy. Pielgrzymom nie będzie łatwo, bo czekają nas upały. Szczegóły po sporcie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A o sporcie opowie państwu Dariusz Urbanowicz. Wydarzeniem piątku było efektowne, ba przepiękne zwycięstwo Michała Kwiatkowskiego w 13 etapie Tour de France. Dodatkowego prestiżu dodaje fakt, że dziś we Francji obchodzone jest święto narodowe, Dzień Bastylii. Polak jeżdżący w barwach grupy Ineos Grenadiers wygrał po pięknej walce na ostatnim podjeździe pod Grand Colombier, czyli pod Wielki Gołębnik. Mówi wicemistrz olimpijski z Seulu 1988 w drużynowej jeździe na czas Marek Leśniewski. To było wspaniałe zwycięstwo. Było widać ostatnie 200 metrów. Już Michał miał uśmiech na twarzy. Wiedział, co się szykuje. Wiedział, że to jest jego kolejny wielki sukces. Każde zwycięstwo cieszy, szczególnie na Tour de France. To jest siódme zwycięstwo dla Polaków, drugie dla Michała w wielkiej pętli, także cudownie. A to pierwsze miało miejsce w 2020 roku. Liderem pozostaje czwarty dzisiaj, Jonas Vingegaard z Danii, ale przewaga nad Słoweńcem Pogaczarem stopniała do 9 sekund po tym, jak Pogaczar wpadł na metę trzeci, uzyskując bonifikatę. Jutro peleton wielkiej pętli wjeżdża w Alpy. A teraz londyńskie korty trawiaste, białe stroje, szampan i truskawki. Novak Djokovic i Carlos Alcaraz zagrają o zwycięstwo w Wimbledonie. Serb pokonał Włocha Jannika Sinnera 6-3, 6-4 i 7-6. Hiszpan w półfinale pozbawił złudzeń Daniła Miedwiediewa 6-3, 6-3 i 6-3. Początek niedzielnego finału o godzinie 15, a w sobotę o 15 o wielkiego szlema w Londynie zagrają Ons Jabeur z Tunezji i Czeszka Marketa Wondrouszowa. A teraz przykra informacja dla kibiców narciarstwa alpejskiego. Mimo że kalendarz na zbliżającą się zimę został już zatwierdzony, dziś Kanadyjski Związek Narciarstwa i Snowboardingu poinformował, że wycofuje zawody w Lake Louise z listy Pucharu Świata. Zazwyczaj był to pierwszy zjazd i supergigant sezonu. Powód przyziemny, brak środków finansowych na organizację. Wróćmy jeszcze na chwilę do kolarstwa, ale na tor, na portugalskim welodromie w Anadii trwają młodzieżowe mistrzostwa Europy. Dziś Polacy zdobyli dwa medale w kategorii do lat 23. W sprincie drużynowym brąz zdobyły Nikola Seremak, Nikola Wielowska i Natalia Wężyk. Również brąz, ale w omnium, czyli kolarskim wieloboju torowym, wywalczył Dawid Łądkowski. Przypomnijmy, że wczoraj złoto w wyścigu na kreskę, tak zwanym skreczu, zdobył była Maja Tracka. Sport wróci jutro o godzinie 7. W nocy od 14 do 16 stopni, jutro upalnie. Termometry pokażą 27 stopni na krańcach wschodnich, 31 nad morzem, a na zachodzie nawet 35. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Aha, ha, ha, ha. Proszę.

pamiętaj, jesteś bezcenny, pamiętaj. Niedawno prezentowałem Państwu w tej audycji, tydzień temu może dwa, koncert trójkowy Brygady Kryzys, no i dostałem listy internetowe. Państwo pamiętają adres dym@polskieradio.pl, korzystamy z tego adresu. Listy internetowe, żeby więcej. I bardzo proszę, to koncert z 23 listopada 2012 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Album z nagraniem występu wydało Polskie Radio w czerwcu 2013 roku. Oto piosenka finałowa. płon. Nie pytają nic, nie mów nic więcej. Przestaniemy się bać. A życie, życie, życie, życie. A życie, życie, życie, życie. A życie, życie, życie, życie. A życie, życie, życie. A życie, życie, życie, życie. A życie, życie, życie płynie. A życie, życie, życie. Życie, życie. Robert Brylewski i Tomasz Lipiński z kolegami. Brygada Kryzys. To, co czujesz, to, co wiesz. Finałowy fragment koncertu z listopada 2012 roku w studiu Agnieszki Osieckiej. To teraz koncert, który odbył się stosunkowo niedawno, bo 30 czerwca w stolicy Norwegii. Let's go. 1 lutego w Tampie na Florydzie Bruce Springsteen rozpoczął swoje tegoroczne tournée. Tak brzmiał po 5 miesiącach pracy 30 czerwca w Oslo. A brzmiał, myślę, znakomicie, zważywszy na jego wiek i całą tę ogromną trasę. 29 piosenek na tym koncercie wykonał. No bajeczny koncert. Europejska trasa dobiega końca. Jeszcze tylko kilka koncertów tu w Europie. Ostatni będzie na torze wyścigowym Monza we Włoszech. No ale potem Stany Zjednoczone i on ma właściwie zajęcie bardzo intensywne do końca roku. Yeah. came over here. I think it's time to go home now. What? I think it's time to go home. What? I think it's time to go home. What? I think it's time to go home. I don't want to go home. You don't want to go home? I don't want to go home. You don't want to go home? Bruce Springsteen ma 74 lata, jest w trasie od 1 lutego, no i tak brzmi na koncertach. No to jest to, co nas omija, Bruce Springsteen i Street Band, ale jeszcze można go zobaczyć kilka razy w Europie. I teraz będzie koncert historyczny, świeżutka płyta, dziś wydana. Rory Gallagher, irlandzki gitarzysta i wokalista blues rockowy, w latach 60. grał w zespole Taste, no a potem miał bardzo udaną karierę solową. Zmarł przedwcześnie w 1995 roku. Nowy album All Around Men, Live in London, 23 niepublikowane wcześniej żywiołowe nagrania. We'll be right back. Rory Gallagher dawał naprawdę żwawe koncerty przez całe życie i dlatego po dziś dzień jest ceniony na Wyspach Brytyjskich. Jego najnowszy pośmiertny album All Around Men Life in London zawiera nagrania z koncertu The Town and Country Club w Londynie w 1990 roku. Frank Zappa zmarł także przedwcześnie 30 lat temu, ale o jego artystyczną spuściznę dbają spadkobiercy i oto mamy nową płytę tego wybitnego amerykańskiego artysty rocka. 25 niewydanych utworów i ponad 3,5 godziny niesłyszanych wcześniej kompozycji różnych. To kompozycje własne, Zappy, covery, dżemy. Wszystko to nagrane w 1970 roku, wydane teraz na płycie Funky Nothingness i fragment tego albumu zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Olga Szućko, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dziękujemy. I called up all my baby's friends.